Guadi Galego abre esta semana Ábrete de Orellas con unha das súas novas dúas cancións que non sabemos se formarán parte de Síntese Horizonte, o espectáculo que a vai levar o directo este ano 2024 que chega. O 26 de xaneiro xa están as entradas esgotadas para o Teatro Principal de Compostela. O día seguinte, o 27 do 1, estarán no Teatro Hofer de Ferrol, aínda non saíron a venda no momento de facer este programa, e o día 13 de abril, no ciclo Resoan, no Teatro Principal de Pontevedra. Xa sabedes a estas alturas que Ábrete de Orellas está encantado de compartir cancións de Guadi Galego, como esta que abre o programa 504. Benvidas sexan as túas orellas a unha hora de músicas varias, nas que vou repasar novidades, como o caso de Guadi Galego, e tamén artistas que nos visitan, neste caso Judith Nederman, que ten xira galega esta semana. Digue-mo on ets quan estic amb tu. Digue-mo on sóc quan estic amb tu. Caus on no em deixo perdre mai. Les mans pregunten quin present és el que guanya. Tenta la vida a les entranyes. Les nits d'hivern, la cera abriga les muntanyes. I tu. I els teus ulls plans de secrets que el sol visita i neixen de nou. I els silencis del teu cor que no em senten aquells a qui fas llor. Catalá Judith Nederman, aquí nesta canción do seu último disco, Als teus ulls. Judith Nederman vai estar o xove 7 na Casa das Crechas, coido que Guadi Galego pasará por ali a cantar con ela, o venres 8 no Club Clavicémbalo de Lugo, o sábado 9 no Café Cultural Auriense e o domingo 10 no Aturuxo, unha das grandes vocalistas catalás, Judith Nederman. E o día 9, o sábado, en Redondela, preséntase 11 cancións e unha danza. Un traballo ao piano do Redondela Alberto Vilas, do que xa vos presentei unha peza a semana pasada. En esta, comparto vos Alalá das Mariñas. 11 cancións e unha danza, unha fermosura a cargo do piano de Alberto Vilas sobre pezas moi coñecidas e as que lle dá un tratamento novo e valente. Contáctanos, abreteorellas@gmail.com. Act 2. The damsel in distress stands alone with no one. Life will show him. The sun comes up and deployed. He won't accept redemption, God's gift, and no one wants to know him. She'll sing a lullaby and life will show. Esta Round We Go está incluida en el 13º álbum de la banda británica Madness. O su último trabajo data de hay 7 años, Can't Touch Us Now, y ahora regresan con este Theatre of the Absurd Presents C'est la Vie. Os Madness, aquella banda que salió de las ruas de Camden Town a finales de los 70 y que entregaron unos magníficos singles en los que viajaban do ska o pop máis clásico a finais dos 70 e principios dos 80. Recoñezo unha das minhas bandas favoritas na adolescencia. Pois un disco en certo modo conceptual, moi digno, uns directos fantásticos, divertidísimos, sen que falte a calidade instrumental, máis que de vez en cando pois tamén compoñen cancións, aínda que tarden, como neste caso 7 anos, ofrezan álbumes, como decía, moi dignos. Madness, C'est la Vie, que comentarei en abretedorellas.com, onde acabo de comentar The Journey Part 2, unha segunda parte dos recompilatorios que celebran os 60 anos do nacemento da banda tamén de Londres, The Kinks. Don't know what is Slam Kids era unha peza moi popular nos directos dos Kings que viu a luz nunha reedición do álbum Preservation 2 alá polo 1998 e que agora aparece nunha versión ao vivo no New Victoria Suite. Slam Kids en directo. Estes recompilatorios dos Kings incluen clásicos da súa traxectoria, caras Bs e algunha canción inédita, algunha remasterización tamén a cargo do líder da banda, Ray Davies, neste 2023. Tanto o Part 1 como o Part 2 deste The Journey son máis que recomendables para darse de conta, que non os saiba todavía, que The Kings son unha das bandas imprescindibles do pop, con mayúsculas, e non só británico. E de bandas consagradas que reeditan o seu material a unha banda nova que chega da Coruña. Chámase Greasy Belly, o disco Suck the Belly In. Se escoitamos hai algunhas semanas a canción que servía de banda sonora o videoclip, The Amazing Story of Johnny Montana. E esta semana propoño vos escoitar Don't Call Me a Friend, Just Call Me Amigo. Rock and roll de corte estadounidense, sen maior pretensións, que sobar ben e pasalo ben, especialmente o vivo, Greasy Belly, que o sábado 30 van estar na sala Filomatic da Coruña. Don't call me a friend, just call me amigo. Master Singer. Ábrete de Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de Orellas con Pepe Cuña. Pateando calles de Madrid. Mi amor colgado en el cielo de un atardecer por los jardines de Aranjuez. Era preciosa e ilusa como la flor de un jazmín. Y ella venía hacia mí. Me sonrió la fortuna como al Santa Cruz de la novela de Galdós. Con su mirada moruna llenando de luz el claro oscuro de mi amor. Quedan excusas, ni nada más que decir. Nunca te olvides, Pitusa, de tu Juanito feliz. Quedan excusas, ni nada más que decir. Nunca te olvides, Pitusa, de tu Juanito feliz. Nunca me olvides, Pitusa, porque me puedo morir. Porque me voy a morir. Ainda que en Ábrete de Orellas comparto vos novidades principalmente do país e concertos, pois tamén chegan novidades de fora que me parecen interesantes para compartir nesta edición de Ábrete de Orellas versión radiofónica. Doctor Explosión con Jaime Urrutia. Pitusa é o segundo single desa colección La Extraña Pareja volumen 1 de con Jaime Urrutia, do novo proxecto de Doctor Explosión. Esta canción grabouse e mesturouse en 2010 nos estudios de Jorge Explosión. Aparece pechando o documental sobre Jaime Urrutia, La Fuerza de la Costumbre, pero non fora publicada até agora. Por certo, se andades por León, o 7 de decembro, o xoves, van estar no Gran Café, os Doctor Explosión sen Jaime Urrutia. E outra colaboración que nos chega esta semana é a de Nat Simmons con Annie Besuit e con Íñigo Bregel de Los Estanques, porque foi quen grabou a canción e que tocou todos os instrumentos. O último disco de Nat Simmons chámase Felinas e inclúe esta versión a dúo con Annie Besuit da canción de Luz Casal, Non me importa nada. A quererme, yo juego a que te creas que te quiero. Buscando una coartada, me das una pasión que yo no espero. Y no me importa. Nat Simmons con Annie B. Sweet e Íñigo Bregel, versionando O No Me Importa Nada de Luz Casal. Xa que estamos con música en castelán, máis ou menos movéndonos polas esferas do rock con maior ou menor influencia de outros ritmos, pois un grande nome desa vertente latina do rock podría ser De Pedro. Lugar Perfecto é a nova canción e primeiro adianto do novo disco de De Pedro. El di que se trata dun desert blues que cabalga xunto a música popular brasileña e o bombo legüero arxentino. Producido por Gustavo Guerrero, De Pedro, Lugar Perfecto. Bajo tu tutela, un juego endiablado para tu disfrute. Con mucho cuidado, junté unas palabras que estoy guardando para decirte: ven conmigo, no olvidemos el ritmo de nuestro lugar perfecto, ese que temo, estamos perdiendo. Como de costumbre, tu invierno me pilla desprevenido. Espero una pieza que encaje en el lío. Estoy sintiendo escalofríos. Ven conmigo, no olvidemos el ritmo de nuestro lugar perfecto, ese que temo, estamos perdiendo, ese que temo, estamos perdiendo. Este frío, estar a tu lado sería distinto. He olvidado el camino elegido y me he perdido en un laberinto. Ven conmigo, no olvidemos el ritmo de nuestro lugar perfecto, ese que temo, estamos perdiendo, ese que temo, estamos perdiendo, que temo, estamos perdiendo. Estás escuchando Ábrete de Orejas. Estamos pasado sábado día 2, os dios que te crió montaban unha grande festa para celebrar os seus tremendos anos 20. Por ali andei, como non podía ser de outro xeito, para celebrar cos referentes do hip hop en galego e con moitas amigas no escenario. Un concerto principalmente o de Dios que te crió con invitadas que foi realmente fantástico a altura do que esperábamos deles ou incluso mellor. Dúas horas que pasaron voando, que non por ter colaboracións demorouse entre peza e peza, fantásticamente iluminado, os audiovisuais de Crego, todo estivo realmente ben, a xente con moitas ganas de festa e iso non mermou en absoluto a calidade do que ali se escoitou. Pero bueno, non me lío máis, que coa entrada para ese concerto na Capitol agasallaban cun disco fanzine, 20 cancións, 20 remixes e 20 ilustracións. Grande Amore fixo iso que acabas de escoitar, que non é exactamente unha remestura, senón unha versión adaptando a letra a súa propia realidade. Mutant Roll, un dos himnos aquí tamén de Ábrete de Orellas, Abrime de Orellas, non volvo ir a piñón fixo. Dios que te crió, remesturados, ilustrados tamén por outros 20 artistas e agora outros que van montar festa. Terbutalina o Benres na Sala Malatesta, acompañados por Los Chicos, presentarán Era Cabra, o seu novo mini álbum. Xa foi é o tema que escollo esta semana de Terbutalina. A banda xurdida de Esteiro en Muros, Terbutalina, con este Xa foi incluído en Era Cabra, o traballo que van presentar este venres 8 na Sala Malatesta de Compostela. E o domingo 10 pues a triste noticia de que fecha unha sala referente como é a Sala Son de Cangas. E se pensamos nunha banda da zona que faga rock and roll, non se me ocorre mellor nome que The Soul Jacket. Así que o domingo 10 na Sala Son de Cangas, despedíndose con The Soul Jacket, dos que recupero unha canción do ano 2014. O álbum chamábase Black Cotton Limited, por suposto recomendado e comentado en abreteorellas.com. Do It Right, The Soul Jacket. Steps. My papa told me that life's a long way, kid. So don't you ever be the first, no less. Just work hard and always keep your best. You gotta do it, do it right. Do it, do it right. Steps. My papa told me that lies a long way. Don't hesitate, just let go your breath. Cause your heart will always show the right thing. You gotta do it, do it right. Do it, do it right. Teño cara xe nos dentes e tristura nos xeonllos. É unha corredoira que atravesa todo o corpo. Unha dor ventureira que me pasa polo ventre. Cando na maña cedo a xeada tapa o verde, teño meu fol baleiro de vos desexo e a lingua fiada que mete medo. que me temero. Teño norte cuberto e polo sur unha fogueira. As veces avivada sobe na caluga queima. Un cabo no corazón e outro cabo na cabeza. A gorxa dividida non sabe se sente ou pensa. Teño monte queimado e o río seco. Un deserto no envigo. Mares por dentro. Mares por dentro. A pasada semana publicábase Xeografías, esta canción que tamén dá título ao novo disco de Sofía Espiñeira, a que foi gañadora do premio Martin Kodax na categoría de canción de autora en 2022, presenta esta canción interpretada só con percusión corporal e voz. Estamos xa agardando a ver como soa o resto do disco de regreso, porque xa pasaron bastantes anos do seu primeiro álbum, da mugardesa Sofía Espiñeira. E para concluir esta edición de Ábrete de Orellas, pois a recomendación dun par de citas. Os Resentidos, o martes 5, no Sinatra Club de Vigo, e o Pablo San Mamed, o mércores 6, no Borriquita de Belén, e o xove 7, no Filloa Jazz da Coruña. Comorebi é a peza que pecha este disco recomendado en Ábrete de Orellas, que se chama Sugunruje, Inquietude Migratoria, no que está acompañado o contrabaixo de Pablo San Mamed, por Iago Mouriño no piano no Rodes, Bruno Couceiro na batería e Benxamín Otero no boe e no corno inglés. Unha exquisitez pechar así unha edición de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, vémonos nos concertos.